yo moto za na ba diplôme mita no Mario. Lukanda no mosala Mario. Bako sayote. Ah! Oka. Ma prodika na pa koraka. Zotwe koma sembe sembe. Oko bete kana zoka. Lobi na zo maladi ya cancer. Lobi tango na kopo na yo kimi kaye. Mario. Mario apesaka nga mosolo, nzoka nga moto na leisaka, na latisaka na lalisaka, ye, Mario na baye, Luka mosala na lembi, Mario na baye, Susana.